ลับเหมือนเป็นดังเมื่อวานทุกครั้งที่มีรอยยิ้มทุกครั้งที่มีปัญหาทุกช่วงเวลายังจดจำเก็บมันเอาไว้ข้างในเรื่องราวไม่ว่านานเท่าไรไม่เคยหล่นหายไปจากใจเราไม่ว่าจะมีรอยยิ้มไม่ว่าจะมีน้ำตามันคงจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรามีกันและกันโปรดเธอโปรดจงหลับตาให้เธอนึกถึงช่วงเวลา เสมอ